أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, tefsir dersimizin bugün Yunus suresinin 31. ayet-i kerimesine geldik. Allah Celle Celaluhu bu dünya hayatımızda bize örnek insanları bir silsile halinde Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla gözümüzün önünden geçirmektedir. Bu dünyaya gelip giden herkes görevini yapmaktadır. Rabbim dünya sahnesini görevimizi yapmak üzere önümüze sermiş, neyi nasıl yapacağımızı da tarih boyunca gönderdiği kitaplar ve son kitap olan Kur'an-ı Kerim'le gösterivermiştir. O kitabın hayata nasıl geçirileceğini de peygamberler vasıtasıyla, örnek insanlar vasıtasıyla gösterivermiştir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bir insanı yaratmasına rağmen kanını, kalbini, bütün hücrelerini o yönetmesine rağmen bir kısım insanların kendini yaratanı bırakıp kendisi gibi yaratılana tapınmaya başlayacağını da bildiğinden kitap ve peygamberler göndererek gel, etme, eyleme, seni yaradana kulluk yap, yaratılana kulluk yapma, böylece kendini cehenneme atma diye uyarmasına devam ediyor. Biraz sonra gelecek bir ayet-i kerime, Allah kullarına zulmetmez, insanlar kendilerine zulmeder diyor Allah Celle Celaluhu. Bu Yunus suresinde gelecek. Kendini yaratanı bırakıyor, kendisi gibi yaratana, yaratılana tapıyor. Rabbim soruyor şimdi 31. ayet-i kerimede. Kul, söyle onlara. Yani yaratana değil de yaratılana tapanlara söyle. Men yerzukukum mines semai vel arz. Göklerde ve yerde sizi rızıklandıran kim? Göklerden ve yerden sizi rızıklandıran kim? Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzünden binlerce, milyonlarca nimetini yiyoruz, içiyoruz, kokluyoruz ve kulağımızla nağmelerinden istifade ediyoruz. Ve gökyüzünden inen nimetlerinden de yararlanıyoruz. Hava nimeti, güneş nimeti, yıldız nimeti, ay nimeti, yağmur nimeti, kar nimeti ve Allah Celle Celaluhu'nun kendi katından gönderdiği rahmet damlalarından daha öte bütün insanlığa rahmet olan Kur'an nimeti. Bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'nun bizim için gönderdiği rızıklardır. Bunu ondan başka kim yapabilir? Sor onlara bakalım, diyor Rabbimiz. Hatırımıza şu gelir. Yahu hocam, çağımızda kula kul olan var mı ki? Denebilir. Bu çağda ol var, geçmiş çağlarda vardı. Taşa tapanlar, kuşa tapanlar, ateşe tapanlar, insana tapanlar, tarihin en derin zamanlarından beri var ve kıyamete kadar da olacak. zaten tapınma dediğimiz ne ki? Biri çıkar, ben Kur'an'a ve Allah'ın dediklerine değer vermem. O geçmişte kalmıştı. Ben çağımızda filanın veya filanların veya batıda filan devletin değerlerine değer veririm derse, o Allah'ın emirlerini terk edip başkasının emirlerine boyun eğer hale gelmiştir ve o onun kulu olmuştur. Tapınma dediğimiz zaten bu. Rabbim de diyor ki, peki o değerlerine değer verdiğin insan veya devletler sana bir hardal tanesini yaratabilir mi? Bir buğday tanesini yaratabilir mi? Bir kan damlası verebilir mi? Bir çiçek topraktan yaratıp sana sunabilir mi? Havayı kirletmekten öteye ne yaptılar? Teknolojik sahada birçok şeyler yapıldı ama onlar da Allah Celle Celaluhu'nun tabiata koyduğu şeylerin yine tabiat kanunlarına, Rabbimin koyduğu tabiat kanunlarına uygun hareket edilerek elde edilenlerdir. Devam ediyor soru. Emmen yemlikü sem'a vel ebsara. Yahut gözlere ve kulaklara sahip olan kim? Hazreti Ali öyle dermiş. Bu gözdeki yağ tabakasına görmeyi, kulaktaki kemiğe duymayı, ağızdaki et parçasına konuşmayı veren Allah'a hamd senalar olsun. Dilimizdeki et parçasına konuşma özelliğini veren, bütün gönülleri kazanabilen bu dil bizim tarafımızdan yaratılmış değil. Kulağımızı bir doktora gittiğimizde inceliklerini doktorumuzdan bir dinleyiverelim. Milenyum çağını yaşıyoruz. 3000. yıla girdik diyoruz. Teknolojinin zirvesine tırmanıyoruz diyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu'nun şu kulağın inceliklerine daha ilim adamlarımız sonuna varmış değiller. Araştırmalar devam ediyor. Çok değerli doktorlarımız hayranlıkla size kulağımızı anlatıverirler. Peki Rabbim bu çağda mı yaptı bunu? Yok. Hazreti Adem aleyhissalatu vesselamın kulağı en mükemmel şekilde yaratılmıştı. Gözleri de öyle yaratılmıştı. Binlerce yıl önce. Rabbim sor onlara, gözlere ve kulaklara sahip olan kim? Ana rahminden geliyoruz, gözlerimiz görüyor. Gözlerimizin değerini göz ağrısı geldiği zaman anlıyoruz. Kulaklarımızın değerini kulağımız ağır duymaya başlayınca anlıyoruz. Dişimizin değerini diş sızısı başlayınca anlıyoruz. Tedavi eden doktora teşekkür ediyoruz. Bazen parası yerinde olanlar büyük gazetelerle filan doktora da teşekkür ederim diyor. Ne yapmış doktorumuz? O şiddetli ağrıyı durdurmuş. Peki be adam, 40 yıldır, 50 yıldır ağrıtmayan Allah Celle Celaluhu'ya teşekkürü niye yapmadın? Ya asıl olan ağrımamasıdır. 60 yıl ağrımamış, 50 yıl ağrımamış. 24 saat ağrımıyor ve bir ara ağrıdığında doktorumuz bir ilaç veriyor. Yani yine biz doktora teşekküre devam edelim. Ama asıl dişi yaratan ve bize yıllarca ağrıyı hissettirmeyen ve kendi hatamız nedeniyle de ağrıyan dişimizi dindiriveren doktora da teşekkür edelim. yine de kendi hatamız diyelim buna. Doktorlarımız diyor ya, ağzınıza iyi bakacaksınız. Sevgili Peygamberimiz ne diyor? Doktorlarımızın daha ilerisini söylüyor. Levla en eşukka ala ümmeti le emartuhum bissivaki inde kulli salatin. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, her namaz vaktinde dişlerini temizlemeyi emrederdim diyor. Yine o sevgili Peygamberimiz bize olan merhametinden emretmemiş. Emretseydi farz olurdu ve terk eden de büyük günaha girerdi. Ama o sevgili Peygamberimiz bizden dişlerimizi 5 vakit namazda temizlememizi istemektedir. Rabbin huzuruna geliyoruz çünkü. Ağızlar tertemiz olmalı. Hakkın huzuruna gelirken de temiz olmalı. Halkın huzuruna gelirken de temiz olmalıdır. Soru devam ediyor. Ve men yukhricul hayye minel meyyiti ve yukhricul meyyite minel hayyi. Peki diriyi ölüden çıkaran kim? Ölüyü diriden çıkaran kim? Bu hani çok meşhur misali, tavuktan yumurtayı çıkaran o Allah Celle Celaluhu, yumurtadan tavuğu çıkaran o Allah Celle Celaluhu diye mana verilir. Hani çekirdekten çiçeği çıkaran Allah Celle Celaluhu, çiçekten de çekirdeği çıkarıyor, nesiline devam ediyor. Kafir insandan mümini çıkarıyor. Kafir, Kur'an'ın ifadesiyle ölü insan demektir. Mümin de diri insan demektir. Kur'an bizi diriltmeye çağırmaktadır. Ayet-i kerimede böyle ifade edilmiş. Kafir insandan, kafir bir anneyle kafir bir babadan mümin bir insan yetişiyor. Bazen mümin bir anneyle mümin bir babadan da kafir insan yetişiveriyor. Ve men yudebbirul emr, bütün işleri kim evirip çeviriyor? Yağmurlar yağıyor, rüzgarlar esiyor, denizler dalgalanıyor, yıldızlar ışığını saçmaya devam ediyor. Ağaçlar yaprağa dönüşüyor, çiçeğe dönüşüyor, yapraklar dökülüyor, bahar mevsimi geliyor, tekrar açıyor, güz mevsimi geliyor, tekrar ölüyor. Bütün bunları evirip çeviren, hastahanelerde çocuklar dünyaya geliyor, mezarlıklarda bir kısım insanlar da ahirete doğru yolculuk yapıyor. Hani bu dünya iki kapılı handır, giden gelmiyor, gelen gideni bilmiyor. Böyle bir hal. Bütün bunları biz evirip çevirmiyoruz. Bizim dışımızda cereyan ediyor. Bütün bunları yapan kim diye sor onlara bakalım. فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ. Onlar da Allah yapıyor diyecekler diyor. Bütün bunları Allah yapıyor diyeceklerdir. Peki o zaman tekrar sor. Fekul efela tettegun. Peki o Allah'tan sakınmaz mısınız siz? Yahu canınızı o veriyor, teninizi o veriyor, kulağınızı o veriyor, gözünüzü o veriyor. Saçınızın telinden ayağınızın tırnağına kadar her şeyi o veriyor. Siz bu kalıpla gidiyor, Allah'a boyun eğmiyor, Allah'ın yarattığı kullara boyun eğiyorsunuz. Siz Allah'tan sakınmaz mısınız? Diyor Allah Celle Celaluhu Yunus Suresinin 31. ayet-i kerimesinde. ...32. ayet-i kerimede... فَذَٰلُكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ. İşte sizin gerçek Rabbiniz o Allah Celle Celaluhu'dur. Şimdi bunları kim yapıyor? Allah dediler. Kim diyor bunu? Allah'tan başkasına tapınanlar. Biz Allah'ın dediklerini çağdaş bulmuyoruz. Çağımızdaki filan adamların değerlerine değer veririz diyenler, kendi kanını da, canını da, tenini de, yıldızı da, denizi de, çiçeği de, böceği de, kuşu da, taşı da, yaratanın Allah Celle Celaluhu olduğunu söylüyor. Rabbim de diyor ki, işte sizin gerçek Rabbiniz, o Allah Celle Celaluhu'dur. Yani sizi yaşatan, sizi aynı zamanda yönetendir. Kanınızı yönetmesine razısınız. Kalbinizi yönetmesine razısınız. Hani şunu diyebilir misiniz? Efendim, dünyanın en gelişmiş hastahanesinde, en etkin ve yetkin doktorların nezaretinde Allah benim üzerimden bütün yönetimini alsın, ben bu teni ve canı doktorlara teslim edeyim deseniz bile, o değerli doktorlar sizin bu isteğinizi kabul etmezler. Çünkü insanoğlunun vücutunun keşfi bitmemiştir. 5 dakika yaşatamazlar. Yaşatamadıklarını ne zaman öğreniyoruz? İşte dünyanın en ünlü insanları, en zengin, en etkili, yetkili insanlarının başındaki duran doktorlar, efendim işte bu gece saat filanı filan dakika ve saniye geçtiği andan itibaren tedaviye cevap vermez oldu diyorlar ve ölümünü ilan ediyorlar. Yani ecel gelince fazladan bir nefes aldıramıyorlar. Onun için Allah Celle Celaluhu bize bildiklerimizi gözümüzün önüne getiriyor. Rızkı veren kim, kulağı veren kim, gözü veren kim diyor. Biz de diyoruz ki Allah. Öyleyse niye o Allah'ı bırakıp da başkalarını Rab ediniyorsunuz ki? Sizin gerçek Rabbiniz o Allah Celle Celaluhu. Kanınızı onun kanunlarına göre yönetildiği sürece iyi. Onun kanunları vücutunuzda, kalbinizde, canınızda, teninizde geçerli ise iyi. Aynen öyle. Sizin bütün insani davranışlarınızı, sosyal davranışlarınızı, uluslararası ilişkilerinizi, anne baba ilişkilerini, komşuluk ilişkilerini, ticari ilişkilerini, hukuki ilişkilerinizi de Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurala göre işletecek olursanız, o zaman vücutumuzun tıkır tıkır çalıştığı gibi o insanlık ailesinin düzeni de öyle işleyecektir. فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ Hak'tan sonra geriye batıl kalır diyor. Ya hak vardır ya batıl vardır. Ya gecenin karanlığı vardır, ya gündüzün aydınlığı vardır. Şimdi yeni türedi bazı bilim adamlarımız, demeyeyim bunlara da. Efendim bir de gri alan var diyorlar, gri alan. Yani karanlığıyla aydınlığı, bazen ışık oyunlarıyla bu yapılabilir. Karanlıkla aydınlığı bir arada bulundurduğunuzda, karanlık alanla aydınlık alan bir ara kesişecek olursa, iki ışığı aynı anda verdiğinizde kesişen yerde bir gri alan oluşur. O gri alanda buluşalım. Bütün dünyayı gri yapamazsınız ki. Hani tertemiz şeker pınarından getirdiğimiz suyun içerisine biraz da Aedes mikrobu atsak da şöyle gri bir alan oluştursak ve ona göre suyumuzu hem hastalık hem de sağlık ikisini beraber götürsek der gibi bir şey bu. Ya hak vardır ya batıl vardır diyor Rabbim. Hakkın olduğu yerde batıl olmaz. Bakara suresinde وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Hak ile batılı biri birine karıştırmayın. Zehirle panzehiri birbirine karıştırmak gibi. İnsana fayda veren ilaçlarla insanı yıkan mikropları bir araya karıştırmak gibi. İnsana zarar veren mikroplarla fayda verenleri aynı bardakta içmek gibi bir şey bu. Fenna tusrafun. Yahu nasıl oluyor da siz Allah'tan döndürülüyorsunuz diyor. Döndürülüyorsunuz. Dönüyorsunuz demiyor. Döndürülüyorsunuz. Birileri sizi döndürmek için çalışıyor, gayret gösteriyor, milyon dolarlar harcıyor. İslam'dan uzaklaşın diyor. Hani Türkiye'de yazıldı, çizildi bu. İşte 200 milyon dolar dağıttılar Türkiye'de basın yayın mensuplarına. Niye? Beni destekleyin. Ben İslam alemi üzerine Haçlı seferlerine çıktım. Beni destekleyin diye. Şimdi bunlar döndürülen adamlar. Hani ekmeği gösteriyorsunuz ve size doğru geliyor ya, öyle bir şey. Ekmeği öbür tarafa atıyorsunuz, o tarafa dönüyor. Bu tarafa atıyorsunuz, o tarafa dönüyor, döndürülüyor. Halbuki Rabbim diyor ki, onun ekmeğinden, dolarından değerli kalbi senin göğsüne yerleştirdim ben. Ve bana ait kan bütün damarlarında, kılcal damarlarına kadar bana ait kan dolaşıyor. Ve onun para şıngırtısını benim verdiğim kulakla ve onun verdiğini yerken benim verdiğim ağızla tad alıyorsun. Yani senin döndürülmemen için sana yardım edenler daha fazla. Dilin Allah tarafından yaratılmış, tad alma özellikleri de ondan. Kulağın öyle, gözün öyle. Yani bütün bunlar, sakın kanma ona. Allah'a kulluğa devam et. Para için ona kul olma diye seni uyarmakta. Buna rağmen fe'enna tusrafun. Nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Burada döndürenlere bir tehdit var ama döndürülenlere de yahu siz niye dönüyorsunuz? Dönmemeniz için Allah Celle Celaluhu her şeyi size lütfetmiş. Karşı tarafın çok basit dünya imkanları sunması neticesinde dönüveriyorsunuz ve döndürülüyorsunuz. Kezalike hakkat kelimetu rabbike alellezine fesequ ennehum la yu'minun. İşte böylece fasıklık yapan, yani Allah Celle Celaluhu'ya itaattan çıkan, isyana yönelen insanlara Rabbin kelimesi de hak olmuştur. Yani onlar cehennemi hak etmişlerdir sözü gerçekleşiyor. Ve onlar iman etmezler diyor Allah Celle Celaluhu. İşte bundan dolayı iman etmezler. Neden dolayı iman etmezler? Kendilerini yaratan, kulak veren, dil veren, gönül veren, can veren, kan veren Allah Celle Celaluhu görmezden gelen, duymaz, kelamını duymazdan gelen bu insanlar, kendisi gibi insanların verdiği küçücük makam, rütbe veya para karşılığında gözünü o tarafa çevirmiş ya, işte onlar iman etmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Burada şunu söyleyeyim, kimin iman edip kimin iman etmeyeceğini biz bilemediğimizden, Rabbim biliyor, biz bilemiyoruz. Biz bilemediğimizden şu anda yaşayan milyarlarca kafirin tamamının iman edeceği inancıyla, ümidi ile hareket edeceğiz biz. Ve hepsinin gönül kapısını çalacağız. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesini duyuracağız. Gönlüne onun yerleşmesi için gayret göstereceğiz. Çünkü biz onu seviyoruz. Cehennemde yanmaması için bu kelime-i tayyibenin her gönüle girmesi için itfaiye erinden daha süratli hareket etmemiz gerekmektedir. Soru yine devam ediyor 34. ayet-i kerimede. Kul, söyle, onlara söyle. Hel min şurakâikum men yebde'ül halga sümme yu'iduh. Peki, sizin Allah'a ortak koştuklarınız var ya sizin. Yani biz Allah'ın dediklerini değil, filanın dediklerini tutarız dediğiniz o ortaklar var ya, herhangi bir şey yaratmışlar mı onlar? Yarattığını tekrarlayabilir mi onlar? Muhterem seyirciler, hani ortaokul lisede öğrendiğimiz bir şey var. Yeryüzünde sonradan yapılan, yaratılan bir şey yok. Yaratılan bir şey de yok olmuyor diye bir kural. Şu anda mevcut durum için bu söz geçerli. Yani orada öğrendiğimiz cümle şöyleydi. Hiçbir şey sonradan var olmaz. Var olan bir şey de yok olmaz. Şu andaki mevcut duruma göre bu söz doğru. Ama ilk yaratılış o Allah Celle Celaluhu'nun ol emriyle gerçekleşmiştir. Ve dünyanın ağırlığı neyse üzerine şu kadar cep telefonu koysanız, şu kadar efendim bilgisayar koysanız, şu kadar televizyonu da koysanız, şu kadar arabayı ve uçağı da koysanız dünyanın ağırlığı yine değişmiyor. Aynen kalıyor. Rabbimin yarattığı tabiat şekil değiştiriyor. Hani yaktınız bir odun yığınını ve o şu kadar tondu, kaybolmuyor. Dünyanın ağırlığı yine aynen. Duman olarak ağırlık varlığını devam ettiriveriyor. İnsanlık bir şey yaratmıyor. Rabbimin yarattıklarını keşfediyor ve yeni şekiller veriyor. Hani demiri yaratmış Rabbim. Demire şekil veriyor insanoğlu. Demiri yerde gezdiriyor, demiri havaya çıkarıyor, denizin derinliklerinde yüzdürüyor. Bir tek çiçek yaratsa insan, bir tek buğday tanesi yaratsa, yani insanoğlu bir tek ipek böceğinin yaptığını yapabilse, kul, Allah, hani o ortakla, sor onlara, sizin Allah'a ortak koştuklarınız, hiç yoktan bir şey yapıp sonra onu tekrarlayabilir mi? De ki bütün bunları yapan Allah'tır. Yebde'ül halga sümme yu'iduhu. Bir şeyi hiç yoktan yaratır, sonra tekrarını yine yaratır. Bu hani bu dünyaya bizi getirdi, ahirette tekrar diriltir. Ama 24 saatin her saniye ve salisesi ve rabiası ve hamisesinde Allah Celle Celaluhu yaratmaya devam ediyor. Fe enna tu'fekun, nasıl oluyor da yine saptırılıyor ve döndürülüyorsunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, o Allah Celle Celaluhu bize rahmetinden ve merhametinden, onun yolundan şaşmayalım diye peygamberle kitap göndermiş, kitabı nasıl uygulayacağımızı göstermek üzere peygamberler göndermiş. Bir de yaratılan her şeyi Allah'a delil olarak yarat. Yani gördüğümüz bir çiçek, uçan bir böcek, gezen bir insan, yüzen bir balık, gökyüzü ve yeryüzü. Hepsi Allah'ın varlığına, birliğine, tek mabudun o olduğuna işaret etmekteler. Biz işaretçileri takip ederek yürüyelim. Rabbimize alnı açık olarak kavuşmaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.